Ja, det gick där åt slut. Ja, det gick där åt slut. Nu i alla, jag har nästa sval kdå, valen kdå och bjärn. Har du inte? Jag har sval där, hallå, hallå, hallå. Men jag ser på att det är laskarna och musra det var. Laskarna och laskarna. Bara sval när det är. Så kallar sig när det är. Nej, men inte någon kan dock det. Там был где-то электропропер, вот это или сам, или где-то прямо, а пернайт где? Пернайт это вы так все. Сайкарджи, это секретарь, или это снимал картен? Говорите, что проту секретарь дизизи. Пернайт, это сайкарджи, говорите, что это секретарь бимари, как лагне, как хатра, موجود. Вот, а вы сайки, پیرانائڈ ہے ہاں جی اس لیے اس کو کار صاحب کریے ایک دو مہینے سے ہمیں کرا دیں کچھ آ جائیں گے ہاں ہم سے کہتے ہیں کبھی یہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر دو تین دفعہ جائیں کچھ اندازہ ہو جائے گا محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم اصل میں یہ مجاہدات اور ذکر اخلاق کو چلانے کے مختلف طریقے ہیں درجے ہیں اور ایسے طریقے کار بھی ایک آدمی کو آپ تین دنوں میں ایک مہینے میں چالیس دنوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں لیکن یہ تو اس میں بہت زیادہ خطرات بھی ہوتے ہیں ذہن کے معروف ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے ذہنی صحت کا دل کی صحت کا خطرہ ہوتا ہے یعنی آدمی کا جو مکمل معذور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے ڈاکٹر سیال صاحب کو یاد ہوں گے ہمارے بزرگ ہوتے تھے ایک مصطفیٰ صاحب رائیون کے مقیم تھے رائیون کے مقیم تھے اور ڈی اے تھے اور بہت خوبصورت نوجوان تھے اور شاید کسی پلازمہ پر بھی تھے تو اس میں ان کو کراچی کے ایک دوسرے بزرگ سے تبدیل ہوئی بھائی خدر بخش تھا انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان کو دیا تھا اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کے شوق میں انہوں نے خون دیا تو اس زمانے میں شاید زیادہ تحقیقات نہیں ہوتی ہوں گے جس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو یا ہیموگلوبین لیول کم ہو تو اس کا خون نہ لیا جائے آپ تو ساری احتیاطیں کرتے ہیں ہیموگلوبین کو بھی دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کو بھی دیکھتے ہیں آپ کا ہیپاٹائٹس بی سی کو بھی دیکھتے ہیں کافی ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے جون بلڈ انہوں نے خون دیا ان کو اتنا ذوق تاری ہو گیا کہ سارے دانت گر گئے سارے دانت گر کے نہ ملازمت کرنے کے قابل رہے اور نہ ازدواجی تعلقات کے قابل رہے گھر والی کو طلاق ہونا پڑی اور خیر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو فضل تھا ان پر ان کی زندگی مکمل زندگی انہوں نے وقف کر لی رائے انہوں نے زندگی وقف کر لی ساری عمر رہے جنازہ ان کو وہیں سے ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ زندگی وقف کرنا بھی صاحب خیر یہ آسان کام ساری زندگی پھر گزارنی ہے بہت مشکل کام ہے آخری زندگی میں بھائی عبدالحاب صاحب کے ساتھ اختلافات آ گئے تو انہوں نے میں ایک دفعہ گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تو صحت میں یہ تھی کہ گرمیاں میری برداشت سے باہر گرمیاں نہیں گزار سکتا اور میں جب جاتا ہوں گرمیاں گزارنے کے لیے اسفات یا ازارہ یا اسفات یا ان جگہوں پر جانا پڑتا ہے مجھے انہوں نے کہا اب یہ صورت حال یہ ہے کہ مرکزوں والے بھی تنگ کرتے ہیں مجھے انہوں کوئی نہ کوئی کہہ جاتا ہے کہ مطلب اس کو کوئی خاص پروٹوکال کی ڈیلنگ میں نہیں رکھتا ہے. عام آدمی آیا ہے بس وقت گزار رہا ہے. میں نے کہا اس طرح کے سب آپ گرمیاں بس تھوڑے ان کے ساتھ نہ جائیں. آپ کا میں گاؤں لے کر جاؤں گا, ہمارا خالی مکان ہے, بجلی پانی اس کا ہے, بس اب ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ بھی نہیں رہے, خالی جگہ ہے. آپ وہاں پر رہیں بس, اپنا اللہ اللہ کریں, پاس مسجد جا کر نماز پڑھا کریں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ ہم نے زندگی اللہ کے لیے وقت کی تھی, آپ سوائے مرکز کے مسجد کے میں تو اس کو گزار نہیں سکتے. انہوں نے کہا اتنا ہمارا فرق ہے, میں تو چاہوں گا لیکن ہماری برادری کے اپنے پیسے ہے کہ مجھے رکھ سکتے ہیں, لیکن اب میں کیا کروں. میں نے سوچا کہ زندگی بھر زندگی وقت کرنا اور دن رات عبادت میں لگانا اور دن رات تبلیغ کا کام کرنا تو آسان بات ہے, لیکن اس اختلاف کو ہوتے ہوئے رویے کو ہوتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. ٹی بی کے مریض بھی ہو گئے اور تھے اتنے قابل ذہین آدمی تھے, یہ ٹی بی کے مریض ہو گئے نا تو ٹی بی کی ساری ایٹیالوجی کیسے ہوتی ہے, اس کی پیتھالوجی, اس کا ٹریٹمنٹ, سائڈ افیکٹ کا ڈاکٹر سارے ان پاس. اور کوئی ڈاکٹر بھی جاتا تھا بس پورے اس کے ساتھ بات کرتے تھے کہ آپ کی جو دوائی دیں گے اس کا لیور پر یہ افیکٹ ہے تو اس کا کیا ہوگا. آپ کے ساتھ بھی رہا ان کا رابطہ نا, اس سب دنوں کا نہیں رہا, آپ سے علاج نہیں کروایا. ان سے علاج کرایا تھا, ہمارا سے خوب تنگ ہوا تھا نا, خوب تنگ ہوا جی, ساری ترتیب ان کو آتی. اور ایسے اللہ والے آدمی کا یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یاد بلند فرمائے. مجھے سر نے کہا کہ اس طرح ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری نظر آنکھوں کی کمزور ہو گئی. پہلے میں اخبار پڑھتا تھا تاکہ ساری دنیا کے عالمی آلات میرے سامنے ہوں, کچھ روشنیاں پھر اپنی تبدیلی ترتیب کو میں ڈیزائن کرتا تھا. اب صورت حال یہ ہوگی میری نظر کمزور ہو گئی ہے, میں اخبار نہیں پڑھ سکتا, میرے لیے ریڈیو خرید کر لاؤ, کاغذ پر ریڈیو خرید کر لاؤ جو کہ سلوں پر چلتا ہوں, اور کے ساتھ جو ہے تو وہ بھی چیز بھی لاؤ کہ اس کو میں کان میں لگاؤں کہ میرے مجھے آواز آئے باقی لوگوں کو آواز نہ آئے, اور تیسرے ایک اس کا لحساس بھی بناؤں. میں نے کہا لحساس کیا بناتے ہیں, دفع کریں لحساس بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس کا نہیں, یہ تو حکومت کا ٹیکس ہے اور حکومت جو ہے کہ ادارہ چلا رہی ہے, اس کا خرچہ ہوتا ہے, اس ادارے کی ہمیں سہولت دیتے ہیں, لہذا اس کام پر معاوضہ آتا ہے, تو یہ جو ہے ضرور بناؤ گے یہ لحساس, اور اوپر میرا نام اور میرا نام اور رائمڑ میں لکھو گے تاکہ لوگوں میں یہ تصویر نہ ایک رائمڑ اور ٹرانزسٹر ریڈیو چل رہا ہے. تو میں بنایا کر عبداللہ, سارے عبداللہ اللہ کے بندے ہیں, اور والد صاحب کا نام کیا تھی, والد کا نام عبداللہ, اور اپنے گھر کا پتہ, اور اس پر میں ہر سال لحساس بنا کر ان کو بھیجتا تھا. اس پر بات تھی کہ چلانا یہ خود میرا اپنا یہ حال ہے نا, کسی کسی دن بیان میں بہت جوش ہوتا ہے اور آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, یہ کون سا دن ہوتا ہے جس دن مجھے دن کو روز لوگوں نے سونا نہیں سونے نہیں دیا. وہاں تو نیند جس وقت سات گھنٹے سے ہو جاتی ہے, ساڑھے پانچ گھنٹے, تو پھر خود ہی وہ بیان میں نعرے مارتا ہوں, بیان کر یہاں پر لوگ نعرے مارتے ہیں, اور اگر نیند چار ہو جائے, چار گھنٹے ہو جائے, پانچ گھنٹے ہو جائے, پھر اسے آواز سننے کا, اور چار گھنٹے ہو جائے بس جامع شریف سب روان شیو ہوتا ہے, سب روان شیو جا رہے ہیں, کپڑے پھاڑے ہوئے ابھی جا رہے آگے ہاتھ دیے جا رہے ہیں, آپ تو ختم ہی جی. تو مزہ تو اس کا بہت آتا ہے یار, میری جو کمر کی ہڈی ٹوٹی تھی آپریشن ہوا اس کے لیے, تو لوگ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ایسے آپ نے نعرہ لگایا کمر کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی ہوتی, آپریشن کرانا پڑا تھا. میں نے کہا کمر کی ہڈی ٹوٹی لوگ سے جو مزہ آیا تھا نا وہ پھر کچھ اور تھا نا, تو مزہ تو بہت ہے اس میں. لیکن آدمی کو چلانا ہے اس ترتیب سے, کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے, کانو بنی اسرائیل جسوس ہو ملمبیا, بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے علماء کیا ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ایک بیان میں پوچھا کہ سیاست کا کیا معنی ہے, تو ایک طالب علم نے جواب دیا کہ سیاست کا معنی دھوکے دے کر اور سکھ کے ساتھ لوگوں سے اپنے مطلب حاصل کرنا ہے ماشاء اللہ, کیونکہ آپ نئی سیاست دیکھیے معاشرے میں, تو لہذا اس کو آپ یہی سمجھیں. کیونکہ ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی میں زکات کا چیئرمین مجھے بنا دیا, تو اس میں لوگ آتے تھے اور اس میں وہ یا تو سخت کرتا تھا یا انگوٹھا لگاتے تھے پھر ان کو میں پیسے دیتا. تو کسی نے پوچھا کہ گھر پر ہمارے کسی کا زکات کسے کہتے ہیں, تو جو میرا بیٹا چھوٹا تھا کہتے تھے مضمت زکات کسے کہتے ستا بھائی مجھے گوتا لگئی اور پیسے آخری اگلی دور سے دیکھا ہے نا, اگلی دور میں ایسا دیکھا ہوا ہے اس کو کمانا سمجھ آیا ہوا ہے. تو سیاست کا معنی ہے چلانا. کانو بن اسرائیل, بن اسرائیل جو تھے یسوع کو انبیاء, ان کی سیاست ان کے میال مسلمان کیا کرتے تھے. سیاست کہتے ہیں انسان کو اس کے اخروی دنیاوی مفادات کے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا چلانا کہ دنیاوی اخروی مفادات کو بغیر تکالیف مشکلات سے گزرے بھی حاصل کر لیں. دنیا اور آخر کے مفادات کو یہ بغیر تکالیف پریشانی کے مشکلات میں گرے بھی حاصل کر لیں, تو اندر سے پوری کوشش ہوتی ہے. اس کے بعد جو مشکلات آئے ہیں تو وہ پھر ہوتی ہیں لابدی اور ناقابل تبدیل ہوتی ہیں. جیسے آپ لوگ کیسے آنے والے جبل کیسے آنے, تو انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے, ہو ہی جاتی ہے. اس لیے یہ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی تو سخت مجاہدات کیے ہیں, لیکن عام طور پر اپنے آپ نے سہولت والا رستہ اختیار کیے ہوئے. علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک قافلے کا امیر ایسا ہو کہ خود تو بہت زبردست کبھی ہو, اور ایک کے ساتھی ایسے ہوں کہ جو اتنے کبھی نہ ہو, تو وہ پھر اپنے ترتیب پر نہیں چلتا, ان کی ترتیب پر چلتا. آپ نے سہولت کا راستہ اختیار کیا ہے تاکہ امت کو سہولت کے راستے پر چلائیں. یہ جو حج کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابی نے کہا کہ ڈور جو ہے تو آپ نے خود کھینچ کر اس سے پانی پیا, لیکن پھر بھی آپ نے خود نہیں کھینچا. سب لوگ سنت پر عمل کرنے کے خود کھینچیں گے ڈول, آپ نے سمجھ ان کا اتنا رش اتنا ہنگامہ ہوگا اس کو پھر ممکن ہی نہیں ہوگا, ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں. آپ نے مجھے سلوک کا راستہ اختیار کیا ہے تاکہ عمر کے لیے مشکلات نہ ہوں. اتراجی کا جو مسئلہ ہے, تین دن کے بعد آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی. صحابہ کرام کو بڑا شوق ہوا, آوازیں دیتے رہے کہ قرآن ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خیر ترجمان ہو اور نماز میں کھڑا ہوگا سنا جا رہا ہو, اس کا لطف. ہمارے مولا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے قاری سعید رضا صاحب, کراچی کی مکی مسجد کا مرکز انہوں نے بات کیا تھا, اور اس میں وہ نماز پڑھایا کر تراوی پڑھایا کرتے تھے. اس زمانے میں نیا نیا ٹیپ آیا تھا, تو اس کی تراوی کا قرآن پڑھا ہوا ٹیپ کیا ہوا ہے کراچی میں بعض لوگوں کے پاس. ابھی بھی اس کو سنیں جس آدمی کو ترجمہ آتا ہو تو آدمی ماہ ہو جاتا ہے, اٹھ نہیں سکتا ایسا پڑھا. اقرام تشریف باہر نہیں لائے ہیں, یہاں تک کہ صاحب اکرام نے خود دو دو چار چار آدمی یا آٹھ دس آدمیوں کی جماعت یا چلے تراوی پڑی ہے. پھر پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہیں لائے, کتنے تین دن اتنا مزہ آیا تھا, اور آپ نہیں ہے فرمایا کہ اگر آج میں آ جاتا تو خطرہ تھا اس کے فرض ہو جانے کا. آپ کہتے ہیں تو کچھ شوق کا مظاہرہ تھا, فرض جاتی پھر بعد میں مجھ کے لیے تکلیف ہوتی ہے, ماری مشکل ہو جاتی, اس لیے میں نہیں نکلا. ہمارے ہم نے دو جماعتیں جب کھڑی کی نا آخری اشرے میں, ہمارے ایک ساتھی چلے, ہم نے کہا جی آپ نے دو جماعتیں کھڑی کی, دو جماعتیں تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بند کرائی تھی, کہنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بند کرا دی تھی. ماشاء اللہ, یا تو آدمی کو خود مسئلہ سمجھنے کی استعداد ہو, یا تو خود مجتہد ہو, خود مجتہد نہ ہو تو پھر کسی سے پوچھے. میں نے کہا جی میں مجھے تو آپ ان بزرگوں کے ساتھ آپ کا بیل کا تعلق سننا مجھے اجازت دی ہے, تو آپ مجھ سے پوچھتے اس فیصلے کو؟ خدا نہ خاصا میں کوتاہی پر عمل کر رہا تھا. وہ تو وجہ علت ہے, تعداد دور فاسدگی میں تعداد کم تھی, اس لیے الگ الگ جماعتیں ہو سکتی تھیں. دور فاروقی میں اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ جب کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی تلابیاں شروع کی, جگہ جگہ آوازیں ٹکرائیں اور بد انتظامی ہو گئی, تو انہوں نے انتظامی امور کے تحت کیا تھا, نفس مسئلہ کو بدلنے کے لیے نہیں کیا تھا. تو اس کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کئی اس کے پہلو ہوتے ہیں خود لکھنؤ میں, نفس مسئلہ جدا تھا. تو اپنا بنیادی مضمون کی طرف آئے یار, کیا کر رہے تھے؟ چلا ایسے طریقے سے چلانا کہ آج میں اللہ کا تعلق بھی حاصل ہو جائے. مشکلات سے ہم سبھی بچے ہمارے یہاں جو نسبندی سلسلہ ہے نا گروال میں, اس میں کوئی آدمی گہرا چلے نا تو اس پر آتے ہیں کچھ مہینہ, دو مہینے, پانچ چھ مہینے, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مقام حیرت. مقام حیرت میں چلا گیا. مقام حیرت اصل میں ہوتا ہے سیزوفرینیا کا اٹیک ہوتا ہے, سگریٹ کا اٹیک ہوتا ہے. ایک دفعہ میں گیا تھا, ایک دن کا آدمی آیا ہوا تھا, انہوں نے جو باتیں کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے مقام حیرت میں ہے, ماشاء اللہ مقام حیرت. اس میں پہلے ایک بزرگ تھے, بڑے عالم تھے, اور وہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں اشنی بالا کے سب زیادہ احساس تھا. وہ مقام حیرت میں گئے تو چھ مہینے مقام حیرت میں تھے, تو اس میں انہوں نے فارسی کی ایک شاعرانہ پوری ان کی پوری تصنیف ہے بولا انہوں نے, اور اشعار کو بولا ہے مقام حیرت کے دوران. تو لکھے ہوئے میرا خیال اپنے خاندان کے پاس بھی نہیں ہوں گے, سلسلے کے پاس بھی ہو جانا, میرے پاس ہے اس کی نقل ہے. خیر میں کہ یا اللہ ابھی سلسلہ میرے ذمہ تو ہے نہیں ہے کہ اس کا علاج کرائیں تو ٹھیک ہو جائے, ابھی خود ہی مقام حیرت کو نکالیں. تو چلا گیا تو مقام حیرت میں جانے سے پہلے وہ فضل تعالیٰ آدمی کو اندازہ لگا لیتے کہ مقام حیرت کی طرف ہو گیا ہے. ہمارا ایک سلسلے بیت شعیب صاحب پنڈی میں ہوتے, ایک دن اس نے رات کو کیا 12 بجے ٹیلی فون کی, میں جاگ رہا تھا. یار 12 بجے سے ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کہ 10 بجے کے بعد ٹیلی فون نہیں کیا کرا, پھر میں سو جاتا ہوں. اور جب سر میں نے کشور میں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بیٹھے ہوئے دستے, میں نے کہا میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کشور میں, یہ سب ایسا ہے کہ میں فرشتہ تو ہوں نا, کل اگر ماتی کے مہمان کل کبھی میں کپڑے بدل رہا ہوں, ہر وقت ایسا تھکا رہا ہوں, ہر وقت آپ کو نظر آ رہا ہو تو پھر میں کیا کروں گا جی. خیر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آدمی بالکل تیار ہے, آؤٹ ہونے کو تیار ہے جی. تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ ذکر اذکار بند کر دیں گے جی, وہ کیوں؟ میں نے کہا بس یہ تو آپ کا کام تھا نہیں, ہمارا کام ہے ذکر اذکار آپ بند کر دیں. ذکر اذکار سے بند کیا تو پھر اس کا کشف وغیرہ ختم ہوا, جگہ پر آیا نہیں. آپ کو تو اسپیشلسٹ بنانا ہے, قابل ڈاکٹر ہو تو آپ اسپیشلسٹ بنانا ہے. اب آپ کو مقام حیرت میں ڈال دیں ماشاء اللہ, اور بس ایک وہ لنگوٹی میں نکل جائیں, آپ تو مزے کریں گے, باقی تو سان جگہ پر آئی نشہ کھاتا ہے نا چندر, اس کا ذکر جاری کرے بند کیا ہوا نا, وہ کچھ سب بار بار پوچھ رہا تھا ذکر جاری تو میں شروع کی گئی, میں کہا شروع کی گئی, ایک دم سے بڑا اس سے کہتا ہے دماغ میں شروع کی گی. میں تو میں نے کہا تھا ذکر جاری شروع کر لیا نا, جامع اس لیے دلے روان شے ہو گئے, جہاں آپ کپڑے پھاڑے ہوئے بس روانہ ہو چکے ہوں گے, اس لیے تم سے نہیں کہتے ہیں. اپنے آپ کو بھی اور اپنے مجمع کو ویسے چلایا جائے کہ وہ اپنے دنیا دور کے سارے مفادات کو حاصل کر رہے ہوں, اور اس آواز سے اطمینان سکون سے چل رہے ہوں. یہ کہ آدمی کچھ بس سے ہی باہر ہو جائے, شیخ روزگار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کیا, اور 17 آدمی نے لگائے نعرے اور کلیجے پھٹ کے وفات ہو گئے, 17 جنازے نکلے جان. کہہ رہے تلق محبت الہی کے شہید ہو گئے اور بہت نیچے درجے پر ہوئے, وہ ایک دفعہ میں اس کے پنی چھوٹا لاہور کا مطلب ہوتا کہ کہاں کا تھا فنائے کلی کو بیان کرنا تھا کہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے, کھانا پینا سیکس ضرورت سونا سب کچھ نہیں رہتا ہے, اللہ اللہ یہ ہو ہی ہو جاتا ہے. تو ساکب سر کہتے کہ وہ سر وہ جو ساتویں ساتویں دن دیدار والا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا ہاں آپ کا سر کہتا کہ وہی ہوگا, آپ اس سے نہیں ہو سکتے. ڈر گیا بےچارا کہ وعدوں میں شرے نہ دے آگے نمک کے عرصہ ختم ہی لیا بس سکے جی. ہاں جی اس سے پہلے دار ختم کر دیا سر کیا ہوگا. ہاں جی فکر نہ کرے وہ ہم اور آپ اس گروہ میں نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا ہمارا. سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیوی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا صحابی ہے یہ سارا دن جو ہے تو اس دن کو روزہ رکھتا اور ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. آپ خوش ہوئے کہ عورت نے اپنے خاون کی تعریف کی ہے. اور نارتھ میں خاون کا یا مردوں کا بزرگ ہونا نہیں مانتے ہیں, یہ تب مانتی ہے جب دوسری دفعہ ختم ہو جائے. مرگ ختم دوسری دفعہ ہو جائے پھر کہتے ہیں ابھی بزرگ ہو سکتے ہیں. شہباز سے پوچھا دوسری دفعہ ختم کیسے ہوتی شہباز سے خبر ہوئی پیسہ خبر دیر سنت دیکھا ہوگی بس اوزار نہ پڑے کی بات دیر سنت سیکھنا اس کو ایک انہوں نے پھر کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن روزہ رکھتے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اور کیا کہنا کیا چاہتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دھیان ہو گیا. انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے تو بزرگ کو حقوق کس وقت پورے کرتا ہے. تو عورت نے شکر کیا کہ اب نے بات بازی کر دی. ہوں تو نے کہا یہی بات بلایا انہیں بلایا پھر اس نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے والے نفس کا علیہ کا حق کن والے عین کا علیہ کا حق کن والے زوج کا علیہ کا حق کن. تو یہ پتہ ہے یہاں کا بھی حق ہے یہ سویا تھا چاہے نفس کا جان کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے. دکھا کے روزہ بھی کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں تاجر بھی پڑھتا ہوں اور میں نکاح کیے ہوئے ہیں. ساری بات میں سمجھائی اس کے بعد وہ پرائے اعتدال پر چلنا شروع ہوئے. تو اس پر اصول رائے اعتدال ہی ہے. منصوبہ سچ بات ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا ذکر افطار کا اور تصوف کے راستے کا رائے سلوک کا اتنا مزہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کھانا بجور زندگی گزارے. لیکن یہ کہ میدان جو ہے تو میدان جس کو حضور والے لوگوں کے لیے خالی بھی نہیں چھوڑنا ہے. دنیا کو تباہ کرنے والے تو ایزی لوڈ والے تو وہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہوں ہم میدان کو چھوڑ دیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی ان کا دوست واقع ہوتا تھا اس کی وفات ہوئی تو بڑے درجے اس کو ملے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بال بچے دار آدمی تھا اور اس کو بہت مزدوری کرنا پڑتی تھی بال بچے کی روزی کے لیے اور یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھ پر فضل کرے کچھ میں اصول جاؤں تو ابراہیم اعظم سے میں بسات کی طرف سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں. اللہ تبارک اس کو میرے برابر درجہ دیا. چیز کی دنیاوی مشکلات تھیں اور جذبہ اس کا یہ تھا کہ مجھے میں بھی اس طرح کروں, لیکن اپنے بال بچے کی روزی کے کام میں اور ان کی ضروریات پورے کرنے میں ایک اور کام جو لے کے کے ہیں, معاشرے کو درست رکھنے کے لیے, معاشرے کو چلانے کے لیے, کوئی بات پوچھنے آپ حضرات تو پوچھیں, تو ذکر کریں دعا کریں. اخلاص کیسے کریں ڈاکٹر صاحب سے؟ اللہ کی رضا کے علاوہ باقی کسی جذبے کے تحت کام نہ کرنا, آدمی کے عمل کی اٹھان جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو, وہ جذبہ سے کار فرما نہ ہو رہا ہو. وہ اخلاص من غیر صدق و تحقیق ہبا, خطبوں میں پڑھتے نا الناس کل لوگوں ہلکا عید العالمون, سارے انسان ہلاکوں کے سارے علماء کے, وہ العالم کل لوگ ہلکا عید المخلصون, اور علماء بھی ہلاکوں کے سارے اخلاص والوں کے, وہ المخلصون اللہ خطر عظیم, اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں. پھر آگے کیسے پڑھا کرتے ہیں المخلصون اللہ خطر عظیم, فال عمل بغیر نیت نہ نہ ہوں, وہ نیت بغیر اخلاص ریا ہوں, وہ الاخلاص من غیر صدق و تحقیق ہبا ہوں. عمل جو ہے بغیر نیت کے جو ہے وہ تو ہے بے بنیاد ہے, اور نیت بغیر اخلاص ہے, وہ نیت بغیر اخلاص ریا اخلاص ریا, اور وہ الاخلاص من غیر صدق و تحقیق ہبا, اور اخلاص صدق و تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ایسے ایک وہم صحیح ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ معلوم کرو کہ صدق اور تحقیق کسے کہتے ہیں, اس سے ابھی تک نہیں کیا, کوئی جواب نہیں, تین سال ہو گئے اس بات کے, یاد ہی کرتا کہ صدق کیا ہے, والے خاص ہمارے صدق کا متحقی تحقیق کیا ہے, صدق کیا ہے, آپ نے معلوم کیا تھا دل میں کہہ دیں شریعت کے مطابق اس کو دیکھ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ صدق جو ہے نا, صدق جو ہے تو ریا اخلاص کے بعد صدق کو کہا گیا ہے, اخلاص جو صدق سے متصف ہو اور اخلاص جو تحقیق والا ہو, وہ تو ہو گیا, لیکن یہ کہ یہ یعنی صدق جو ہے تو اس میں اخلاص صدق تحقیق نہ باعث میں یا علوم میں اس پر بات لکھی ہوگی, اب یہ ہماری بات نہیں گزری ہے نا, یا علوم کا ہم نے دوسری بات شروع کی, تیسری بات شروع کیا ہے, پر میں نے ایک بار اکیلے پڑھی ہے علوم, ایک بار مجلس میں پڑھی ہے, پھر کوئی ایسا گزر گیا تھا پھر شروع کی ہوئی ہے, اس میں ان شاء اللہ صدق کی بات آئے گی. جی احسان تو احسان کے دو معنی ہیں نا, ایک معنی احسان کا یہ ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت میں نے پوری کی, آپ کی مشکل کو دور کیا, یہ احسان کرنا ہے. آپ نے مجھ پر چیز بیچی تھی مہینے کی میعاد پر, پیسے ادا کرنے تھے, میں مجبور ہو کے نہ ادا کر سکا, میں نے کہا یہ ایک مہینہ اور دولت دے دیں, تو یہ آپ نے احسان کر دیا. اور احسان کا دوسرا معنی جو ہے وہ اہل تصوف کے ہاں تصوف کا ایک عمل ہے احسان, وہ کہتے ہیں کہ انتاوز اللہ کان قطرہ, کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, کافی طرح سوالات پھر میں انہوں نے ایک سوال یہ کہ مل احسان, تعالیٰ فرمان تاوز اللہ کان قطرہ علم تو انترا فن ہو, تو اللہ کی بات ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تو اسے تجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ بڑے نفیس کا جملہ ہے, تو اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اللہ کو آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے, تو اسے دیکھ رہا ہے, اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ جیسے دھیان مان کو دیکھ رہا ہے, بچی ہوا ہے مجھے مجھے دیکھ رہا ہے, تو ایسے ہی ہوئے اس کو دیکھ رہا ہے. کسی آدمی کے ساتھ آدمی کو ہو بڑی محبت ہو گئی ہو, اس نے کوئی کام اس کو کرنے کو کہا ہوا ہو, اس آدمی کو کام اس کو ایسے آدمی کر رہا ہو کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی چاہت بڑی چیز کو کر رہا ہے. نکالے ہم پڑھتے تھے نا اس زمانے سے, یہاں رواج تھا یہ, کیونکہ میل کالج تھا نا, میل کالج تھا سر, تو وہاں لڑکوں کو لڑکے پسند آیا کرتے تھے. ابھی بھی یہ حال ہے کچھ ساتھوں کا بھی, طلبا کا بھی یہ حال ہے. تو ایک طالب علم نے کہا, اس نے کہا جی, ہم سے کہا کہ یہ کس ماں ہو شروع کرنا جی, لازم اگر شریف بنے نہ اس کو بلال ہم دان تو چھمبا ہو کہ بھائی چلا گیا. میں نے کہا کہ میں سب بنان پہن کروں پہ نہیں بچا, بس جا کر میں نے اپنے لیے بنے, بس تو آدمی کے دل کی چاہت جاتی کہ بس آدمی بس میں اس طرح کا احسان کو کہتے ہیں, سالک درجہ احسان کو پہنچتا ہے, اس کو اپنے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, حاضر ہے ناظر ہے, اللہ حاضری اللہ اللہ ناظری اللہ مائی. جاری ذکر میں یہ تین جملے ایسے ہی بولتے تھے سیار صاحب, حضرت مولانا فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مائی ہیں, اللہ حاضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ, یہ ہار ہونا یہ احسان کی. وہ میں آج کل مکان بنا رہا ہوں نا, جب میں جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو سارے مزدور ٹھیکیدار وغیرہ اور طرح کام کرتے ہیں, جب نہیں ہوتا پھر زور قدر کیا ہے. انجینئر نے کہا ہوا کہ جب یونٹ رکھو گے نیچے لگاؤ گے, اور جب سر رکھو گے تو اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی سیمنٹ لگایا کرو, تاکہ سائڈ کا بھی اس کی پکڑو, تو اس سے مضبوطی جو ہے وہ 10 فیصد زیادہ ہوتی ہے. جب ہم کھڑے ہوں کرتا ہے جب نہ پھر نہیں کرتا, سائڈ کو نہیں لگاتا ہم سارا نیچے والا ہی لگاتا, اور دروازے کو پیچ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, تو اس کو آدھے کو ٹھوکے اور آدھے کو جو ہے تو پھر پیچکس کے ساتھ لگائے. تو جب آپ کھڑے ہوں تو سر کرتا, جب کھڑے ہوں سر نہیں کرتا. جب پیشاور اس طرح کے کاموں کو اس طرح کے معاہدات کو بغیر مالک کے کھڑے ہوئے کرتا ہے تو اس پر ولایت کا دروازہ کھلتا ہے. ذکر کار والا نمبر کھلتا ہے, ایسے اس پر بھی کھلتا ہے. یہ پشتوں کا ایک محاورہ ہے, بعض علاقوں میں ہے, بعض شاید نہیں ہوگا, آریہ کا سخبر پیشے غل ہے. یہ کہتے ہیں آریہ کا سخبر پیشے غل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میرے پیشے کا عذاب ہوتا نہیں پتا, جو میں نے کر لیا ایک اللہ کو معلوم ہے, مجھے معلوم نہیں, لہٰذا وہی ہاں نا ساری عمر بلاہر کا دروازہ کھلتا ہے. مالک نہیں ہو پھر بھی اتنی جانداری سے کام کر رہا ہے, جو معاہدات ہیں سب کو پورا کر رہا ہے, تو مالک تو نہیں دیکھ رہا آپ تو جو ہے, یہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کھلتا اس آدمی کو پتا اس پر چلتا ہے. تو ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے ہمارے بدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو فرماتے تھے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی, شادی اس کو لانے اس کا حمل ہو گیا, تو اس طرح ہوا کہ اس نے ساتھ سے کہا کہ اماں جی مجھے اس وقت میرا بچہ پیدا ہو پھر مجھے خبر کرنا, مجھے خبردار کرنا, ایسا مجھے پتہ ہی نہیں چلے. اس نے کہا بیٹی فکر نہ کر, تجھے خبر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو خبردار کرے گی سب کو, تو تجھے خبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو سب کو خبردار کرے گی. تو اس کو جو درد ہوا اس کے بعد پتا چلا کہ اب تو سب خبردار ہو رہے ہیں. کیفیت احسان مشق سے حاصل ہوتی ہے، کیفیت احسان مشق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کیفیت احسان جو ہے تو یہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قبول جو ہے وہ اس کے بعد کا درجہ ہے. آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان تاری ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پہلو آپ کی طرف سے ہو گیا، نسبت یاداشت ہو گئی، نسبت یاداشت ہو گئی، لیکن ابھی قبول نہیں ہوا ہے. قبول کا پھر یہ ہے کہ ادھر سے جب منظوری ہو جائے تو پھر دونوں طرف سے ہو گیا. نیت کر کے شروع کر آج میں ہو رہا تو شرک ہے نا، فلانے اس کے لیے میں کرتا ہوں، آدمی آ گیا میں دورے کا نماز پڑھوں گا اس کے سامنے لمبے لمبے کا کس پڑھوں پڑھے تو شرک ہے باقاعدہ، یہ تو باقاعدہ شرک ہے. اور کام کرنے کے دوران پھر جو باتیں آ رہی ہیں دل میں تو اس کو آدمی سمجھے کہ یہ تو بہت فضول اور بہت خیال ہے، کہ عمل جو اتنا بڑا دنیا آخر کے لحاظ سے دلانے والی دلانے میں چیز ہے، اس کو میں فانی دنیا کے لیے کسی آدمی کو خوشنودی کے لیے کسی فاتح مقصد کے لیے کروں، یہ تو بہت ہی ڈاکے کی بات ہے. اے سبحان اللہ کا معاوضہ ساری دنیا ادا کر سکتی، یہ جب آجی جاوید تبلیغ میں لگا تھا نا، جو وزیر رہا تھا ہاؤس ان پلاننگ وغیرہ کا، یہ لگا تبلیغ میں تو اس میں اس کو چلا سمجھے چلے کے لیے وصول کرنے کے لیے گیا تو اس کا والد صاحب کہتے ہو اس کو چلے کے لیے تم نکال رہے ہو، اس کو تو تم ختم کر رہے ہو. انہوں نے کہا کیسے ختم کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی نے کہا، انہوں نے کہا 40 دن جب اس فیلڈ میں نہیں رہے گا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کی سیاسی زندگی تو ختم ہو جائے گی. وہ سارے خدمت خل کے کام جو اس کے والد صاحب کرا رہے تھے اس کی سیاسی زندگی بنانے کے لیے کرا رہے ہیں کہ سیاسی مستقبل بنے. تو بہو عمل کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کر، حدیث شریف ہے یہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ لرزتی تھی، اس پر پہاڑوں کو ڈالا میخیں کر کے تو اسے ٹھہراؤ پیدا ہوا. اس میں پہاڑ بڑی قوت والی چیز ہے، سزا قوت والی چیز لوہ ہے جو پہاڑ کو سوراخ کرتے ہیں، لوہ سزا قوت والی چیز جو آگ ہے جو لوہے کو پگھلاتی ہے، اور آگ سزا قوت والی چیز پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو بڑھاتی ہے، اور اس سے زیادہ قوت والا مومن کا عمل ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے صدقہ کرے اور بائیں آنکھ کو پتہ نہ چلے. اتنی قوت والا یہ عمل ہے دنیا آخرت دلانے والا. تو اس کو آدمی اتنے معمولی گٹھیا خیال کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی سے مغال لینے کے لیے کر لے آدمی تو بہت گاٹے کا سزا. یہ مراقبہ بار بار کیا کر، یہ دھیان بار بار باندھا کر، کلی طرح اللہ کرتا ہے کہ یہ بات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله